بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. لقد أبكاني نعي لا أحب الآفلين من خليل الله. إبراهيم عليه السلام'dan sudur ile kainatın zeval ve ölümünü ilan eden nayi la uhibbul afilin beni ağlattırdı. فَصَبَّتْ عَيْنُ قَلْبِي قَطَرَاتٍ بَاكِيَاتٍ مِنْ شُؤُونِ اللّٰهِ. Onun için kalp gözü ağladı ve ağlayıcı katreleri döktü. Kalp gözü ağladığı gibi, döktüğü her bir damlası da o kadar hazindir, ağlattırıyor. Güya kendisi de ağlıyor. O damlalar, gelecek farisi fıkralardır. لِتَفْسِيرِ كَلَامٍ مِنْ حَك۪يمٍ Ey nebiyyim fi kelamillah. İşte o damlalar ise nebiyyi peygamber olan bir hakimi ilahinin kelamullah içinde bulunan bir kelamının bir nevi tefsiridir. Nemi zibast ufuldek göm şöden mahbub. Güzel değil batmakla gayip olan bir mahbub. Çünkü zevale mahkum hakiki güzel olamaz. Aşkı ebedi için yaratılan ve ayne-i samet olan kalp ile sevilmez ve sevilmemeli. Nemi erzet grupta gayb şöden matlub. Bir matlub ki grupta gaybubet etmeye mahkumdur. Kalbin alakasına, fikrin merakına değmiyor. Amale merci olamıyor. Arkasında gam ve kederle teessüf etmeye layık değildir. Nerede kaldı ki kalp ona perestiş etsin ve ona bağlansın kalsın. Nemi kahem fenada mahv şöden maksud. Bir maksud ki fenada mahvoluyor. O maksudu istemem. Çünkü faniyim, fani olanı istemem. Neyleyeyim? Nemi hanem zevalde defn şöden mabud. Bir mabud ki zevalde defn oluyor. Onu çağırmam, ona iltica etmem. Çünkü nihayetsiz muhtacım ve acizim. Aciz olan benim pek büyük dertlerime deva bulamaz. Ebedi yaralarıma merhem süremez. Zevalden kendini kurtaramayan nasıl mabud olur? Akıl feryat, midaret, nidai la uhibbul afilin, mizenet ruhem. Evet, zahire müptela olan akıl, şu keşmekeş kainatta perestiş ettiği şeylerin zevalini görmek ile meyusane feryat eder ve baki bir mahbubu arayan ruh dahi la uhibbul afilin feryadını ilan ediyor. Nemi khahem, nemi khanem, nemi tabem firakı. İstemem, arzu etmem, takat getirmem müfarakati. Nemi erzet meraka, İn zeval der pestelaki. Der akap, zeval ile acılanan mülakatlar, keder ve meraka değmez. İştiyaka hiç layık değildir. Çünkü zeval ile lezzet, elem olduğu gibi, zeval ile lezzetin tasavvuru dahi bir elemdir. Bütün mecazi aşıkların divanları, yani aşk nameleri olan manzum kitapları, şu tasavvuru zevalden gelen elemden birer feryattır. Her birinin bütün divanı eşarının ruhunu eğer sıksan, elemkârâne birer feryat damlar. Ezan derdi ki rini la uhibbul afilin mizenet kalbem. İşte o zevalalut mülakatlar, o elemli mecazi muhabbetler derdinden ve belasındandır ki, kalbim İbrahimvari la uhibbul afilin ağlamasıyla ağlıyor ve bağırıyor. Derin fani beka hazi beka hizet fenadan. Eğer şu fani dünyada beka istiyorsan beka fenadan çıkıyor. Nefsi emmare cihetiyle fena bul ki baki olasın. Fena şot hem feda kon hem adem bin ki ez dünya bekaya rah fenadan. Dünya perestlik esasatı olan ahlak-ı seyyi eden tecerrüt et. fani ol. Daire-i mülkünde ve malındaki eşyayı mahbub-u hakiki yolunda feda et. Mevcudatın adem-nüma akıbetlerini gör. Çünkü şu dünyadan bekaya giden yol fenadan gidiyor. Fikir fizar midaret, enin ila uhibbul afilin, mizenet vicdan. Esbab içine dalan fikri insani, şu zelzele-i zevali dünyadan hayrette kalıp, me'yusane fizar ediyor. Vücudu hakiki isteyen vicdan, İbrahimvari, la uhibbul afilin eniniyle mahbubat-ı mecaziyeden ve mevcudat-ı zaileden kat'ı alaka edip, mevcudu hakikiye ve mahbubu sermediye bağlanıyor. Bidan ey nefs-i nadanem ki, der her fert, ez fani durah est, babaki du sırr-ı canı canani. Ey nadan nefsim, bil ki, çendan dünya ve mevcudat fanidir. Fakat her fani şeyde bakiye isal eden iki yol bulabilirsin. Ve canı canan olan mahbub-u layezalin tecelli-i cemalinden iki lemayı, iki sırrı görebilirsin. An şart ki suret-i faniyeden ve kendinden geçebilirsen. Ki der na'metaha in'am hest ve pes asareha esma bigir mazi ve mizen der fena an kışrı bi mana. Evet, nimet içinde in'am görünür. Rahman'ın iltifatı hissedilir. Nimetten in'ama geçsen mün'imi bulursun. Hem her eseri samedani bir mektup gibi bir sani Zülcelal'in esmasını bildirir. Nakıştan manaya geçsen esma yoluyla müsemmayı bulursun. Madem şu masnuat-ı faniyenin mağzını, içini bulabilirsin, onu elde et, manasız kabuğunu, kışrını acımadan fena seyline atabilirsin. Beli asareha kuyent zi esma lafzı pormana bihan mana ve mizen der heva an lafzı bi sevda. Evet, masnuatta hiçbir eser yok ki çok manalı bir lafzı mücessem olmasın. Sani Zülcelal'in çok esmasını okutturmasın. Madem şu masnuat elfazdır, kelimat-ı kudrettir, manalarını oku, kalbine koy, manasız kalan elfazı bila perva zevalin havasına at. Arkalarından alakadarane bakıp meşgul olma. Akıl feryat midaret gıyâfi la uhibbul afilin mizen ey nefsem. İşte zahir perest ve sermayesi afaki malumattan ibaret olan aklı dünyevi böyle silsile-i efkârı hiçe ve ademe incirar ettiğinden, hayretinden ve haybetinden me'yusane feryat ediyor. Hakikate giden bir doğru yol arıyor. Madem uful edenlerden ve zeval bulanlardan ruh elini çekti, kalp dahi mecazi mahbublardan vazgeçti, vicdan dahi fanilerden yüzünü çevirdi, sen dahi biçare nefsim, İbrahimvari, la uhibbul afilin gıyasını çek, kurtul. Çi hoş guyet o şeyda cami aşkı huy. Fıtratı aşkla yoğrulmuş gibi sermest camı aşk olan Mevlana cami, kesretten vahdete yüzleri çevirmek için bak ne güzel söylemiş. Yeki hah, yeki han, yeki cuy, yeki bin, yeki dan, yeki guy demiştir. Haşiye: yalnız bu satır Mevlana Camii'nin kelamıdır. 1. Yani yalnız biri iste, başkaları istenmeye değmiyor. 2. Biri çağır, başkaları imdada gelmiyor. 3. Biri talep et, başkaları layık değiller. 4. Biri gör, başkalar her vakit görünmüyorlar, zeval perdesinde saklanıyorlar. 5. Biri bil, marifetine yardım etmeyen başka bilmekler faydasızdır. 6. Biri söyle, ona ait olmayan sözler mala yani sayılabilir. Naam sadakte ey cami, huvel matlub, huvel mahbub, huvel maksud, huvel ma'bud. Evet cami, pek doğru söyledin. Hakiki mahbub, hakiki matlub, hakiki maksud, hakiki ma'bud, yalnız odur. Ki la ilahe illahu beraber mizanet alem. Çünkü bu alem bütün mevcudatiyle, muhtelif dilleriyle, ayrı ayrı nagamatiyle, zikri ilahinin halka-i kübrasında beraber la ilahe illahu der, vahdaniyete şehadet eder. La uhibbul afilinin açtığı yaraya merhem sürüyor ve alakayı kestiği mecazi mahbublara bedel bir mahbubu la yezaliyi gösteriyor.